Hallo, hallo, og velkommen til faget sosiologi og sosialantropologi på Sandvika videregående skole. Jeg heter Simon, og jeg læreren I faget I år. Velkommen skal alle være. Dette podcasten til faget. Det en blogg hvor det sendes ut lydfiler, så hvis du abonnerer får du automatisk disse lydfilene sendt til ditt abonnementtjeneste, som for eksempel iTunes. Ideen at hver uke så får en ny elev ansvar for å lage en raskt muntlig oppsummering av timen og legge den ut. Det blir letteste hvis man bare sender filen til meg, og så jeg legger den ut. Men for at det skal skje, må lydfilen konverteres til MP3. Folk som sender meg Audacity-prosjektfiler, jeg får ikke åpnet dem. De kan stort sett bare åpnes på den maskinen de har vært laget på. Så, hver uke det en ny elev som får ansvar for å oppsummere timen, og hvis det noen lekser som nevnt I timen, det veldig greit å nevne dem også, for de stakkars som var syke får en sånn rask oppsummering av hva timen gikk ut på, og hva som forventet til neste gang. Den informasjonen ligger skriftlig også, men vi øver oss på det muntlig. Det hyggelig, og det fint å få inn ting på flere måter. Som sagt, filene som sendes til meg, de skal være MP3-filer. Vi velger en elev hver uke som skal ha ansvar for å lage den MP3-filen, og det sendes til meg etter et par dager. Ja, vi snakkes. Lykke til med arbeidet med sosiologi og sosialantropologi.